สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่456เรื่องผลของพระวิญญาณและของพระฌานฝ่ายพระวิญญาณตอนที่9พี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูและตอบคำถามว่าของพระฌานนั้นจริงๆมีอยู่กี่อย่างกันแน่ของพระฌานนั้นมีอะไรบ้างที่ผ่านมาดูเหมือนว่าคริสเตียนบางกลุ่มบางคนนั้นจำกัดเล่นเน้นอยู่เพียงของประทาน 2-3 อย่างครับอย่างแรกก็คือของประทานเรื่องของการพูดภาษาแปลกๆอย่างที่2ก็คือของประทานเรื่องของการพยากรณ์อย่างที่3ก็คือของประทานเรื่องของการรักษาโรคแต่จากพระคัมภีร์นะครับเราเห็นได้ชัดนะครับว่ามีของประทานมากมายกว่าและน่าตื่นเต้นนะครับไม่แพ้ของประทานทั้ง3นี้ครับมีหลายคนพยายามที่จะจัดให้ของประทานนั้นอยู่ใน9อย่างเพื่อเปรียบเทียบกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์9อย่าง9ประการแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรเล่นกับตัวเลขแบบนี้ถ้าจริงแล้วเรากลับมาดูในพระวจนะของพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่12เราก็จะรู้ว่าใน1โครินธ์บทที่12นั้นมีพูดถึงเรื่องของประทานก็เรียกว่า9คูณ2 9คูณ2ก็คือของประทานในช่วงแรก9อย่างครับในช่วงต้นของบทที่12และ9ที่2ก็คือในช่วงท้ายของบทเดียวกันก็จะมีของประทานอีก9อย่างแต่ว่าทั้ง2นะครับรวมกันครับไม่ใช่เป็น18อย่างเพราะว่าอะไรครับ9บวก9น่าจะเป็น18ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับก็มี5อย่างที่ซ้อนกันครับนะครับมี5อย่างที่ซ้อนกันมี5ใน9นะครับที่แตกต่างกันจากของประทานเพราะฉะนั้นถ้าเราดูใน1โครินธ์บทที่12ก็ดูเหมือนว่ามีการกล่าวถึงของประทานทั้งหมด13อย่างครับเพราะว่า18ลบ5นะครับก็เหลือ13ส่วนในโรมบทที่12ครับมีรายการของประทาน7อย่างมี5อย่างที่เป็นของใหม่เพราะฉะนั้น13อย่างในบทที่12ของ1โครินธ์บวกกับ5อย่างในโรมบทที่12ทำให้เรารู้ว่า18ใช่ไหมครับรวมกันแต่ถ้าเราไปดูในฉบับย่อก็คือเอเฟซัสก็จะพบว่ามี5อย่างใน5อย่างนี้มี2อย่างเป็นของใหม่ครับรวมกันก็เป็น20ครับแล้วถ้าเราไปดูต่ออีกใน1เปโตรบทที่4ก็กล่าวไว้มี2อย่างซึ่งใน2อย่างนั้นไม่ได้กล่าวไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นรวมไปรวมมานะครับจำนวนของของประทานในพระคัมภีร์นั้นมีเรียกว่าพูดอย่างไม่ให้ผิดนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า20อย่างนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในขณะที่พูดถึงของประทานทั้ง20อย่างนี้พี่น้องครับผมถามว่าของประทานเหล่านี้มันเพิ่มเติมไม่ได้อีกแล้วหรือคำตอบก็คือถ้าพูดถึงในพระคัมภีร์มีเท่านี้นะครับแต่มีอย่างอื่นที่เป็นของประทานได้ไหมคำตอบคือได้ครับอย่างเช่นของประทานของคนบางคนสามารถแต่งกวีหรือบทกลอนของคริสเตียนได้อย่างจับใจบางคนนั้นก็เด่นในเรื่องของการพูดการโน้มน้าวใจบางคนก็เด่นในเรื่องของวรรณกรรมบางคนก็มีของประทานเรื่องของดนตรีบางคนก็มีของประทานเรื่องของการความสามารถพูดให้เข้าใจได้ง่ายบางคนก็มีความสามารถในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นของประทานเกี่ยวกับเรื่องของ IT ของประการของการฟื้นฟูบางคนก็มีของประทานสำหรับการประกาศตามบ้านบางคนก็มีของประทานเรื่องของการประกาศแบบสายสัมพันธ์บางคนก็สามารถที่จะติดต่อราชการติดต่ออย่างเป็นทางการบางคนก็ประกาศด้วยวิธีการต่างๆมากมายหลายแบบครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะเสนอว่า ของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเนื่องจากพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งความหลากหลายล้นเหลือนะครับพระองค์ทรงมีความหลากหลายล้นเหลือเหมือนกับโทรทัศน์ในสมัยนี้ครับมอนิเตอร์โทรทัศน์ในสมัยนี้นั้นมีความหลากหลายในเฉดสีนะครับเป็นล้านสีเหมือนกับความละเอียดในสมัยนี้ครับ 1920x1080นี่คือความหลากหลายความละเอียดของพระเจ้าซึ่งเราไม่มีวันที่จะเข้าใจได้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งหลากหลายงดงามในมนุษย์เองก็มีความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติ DNA นิสัยใจคอเรามีความประณีตละเอียดอ่อนสารพัดมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับได้กล่าวถึงพระสติปัญญาของพระองค์นั้นซับซ้อนพระสติปัญญาของพระองค์ซับซ้อนความอย่างรู้ของพระองค์สติปัญญาของพระองค์ซับซ้อนครับพี่น้องคำว่าซับซ้อนนั้นภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าหลากสีหลากพันเห็นไหมครับพี่น้องหลากสีหลากพันครับก็มีแปลว่าหลากหลายมากเลยครับและคำเดียวกันนี้ครับยังกล่าวถึงพระคุณของพระเจ้าในการประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณครับของประทานฝ่ายพระวิญญาณที่กับเราในฐานะเราทั้งหลายเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ดีใน1เปโตรบทที่4ข้อ10ได้พูดถึงคำว่าหลากสีหลากหลายในภาษากรีกครับคือพระคุณนานาประการคำนี้ใช้กับหินอ่อนที่มีลวดลายหลายหลากคำนี้ใช้กับภาพปักและพรมของชาวตะวันออกที่มีสีที่ละเอียดอ่อนมากพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้าของประทานของพระเจ้าหรือคำว่าแคริสหรือคาริสมาเหมือนกับพรมที่งดงามประการตาและเป็นของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนานับประการก็คือเหมือนกับได้หลากสีที่ค่อยๆถักทอสารสอดเป็นความงามของพรมทั้งผืนที่ในที่สุดแล้วคริสตจักรของพระเจ้านั้นจะมีสง่าราศีและมีความงดงามเพราะเหตุที่ว่าหลายหลายคนหรือทุกๆคนนั้นใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพูดถึงสองแง่ด้วยกันครับคือของประทานหลักที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างน้อย20อย่างนี้และของประทานหลากหลายหลากสีหลากพันที่พระเจ้าใช้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะว่าหน้าที่การงานนั้นมีต่างๆกันงานรับใช้มีต่างๆกันของประทานมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ในสองแง่แง่หนึ่งคือในพระวจนะของพระเจ้าและแง่หนึ่งในเรื่องของการประยุกต์ความหมายของของประทานเพื่อเราจะเข้าใจและเราจะไม่ดูถูกดูแคลนหรือยกของประทานบางอย่างอยู่เหนือของประทานบางอย่างขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน